بیانول نو دا اول پاری کې د نوح علی السلام ذکرو او خپل قوم ته دعوت پیش کو الله د وحدانیت چې بس ډیر آسان خبره ده او ډیر آسان دعوت ده او ډیر آسان پیغام ده او ډیر آسان تبلیغ ده چې الله یو غنه بس انبیاء دغه خبره کړې او قوم نور یې سنو ویلي چې امنځو کې او تاسو کې یا روزونی سه یا حج کې یا عمره کې یا خیر خیراتو کې نه صرف دا چلا یو غنه هغه یو نه مناله هغه پورې ټوکې شو روکلې چې ته خو باندې څنګه پیغمبر شو ته دې لپاره راغلی چې په ځان مونږ باندې ځانو چته مشري غواړي او که الله رب العزت زمونږ د اصلاح لپاره را لېږلي نو ملایک به را لېږلي وو ته چې کومې خبرې کوې دا مونږ نه دي اورېدلي تر اوسه پورې آخری کې وی چې بس خلق دا لیوانه دی دو توازن صحیح نه دی نو بس انتظار کوي دی وزر ختم شي نه نیم سو کالا دا د تبلیغ زمانه وا قوم هلاک شو قوم د هلاکت نرستو بیا درې سو کال بیا هم ژوند دیو علی ونی هلاک شو دا الله د هغې حال بیانې جنو علیه السلام ته وی چې کښتۍ جوړوه جبریل امین به تا ته چل ښیي او کله چې تنورونو کې اوبه راووتې نو بس بیا ځان رسوي کښتۍ لر بل اهل پکې وخی جوا چې ضرورت څومره سامان او ما ته به د دې قوم په حق کې د شفاعت خبرې نه کوي بس دیوار کې نو څورته د کښتۍ روانې ته دعا کوي چې کله ته کښتۍ کې کېناستې او سره د خپلو ملګرو نه نو دا دعا به ولولې فإذا استویت أنت ومن معك على الفلك کله چې خو برابر په توقیت باندې کېناستې ته او هغه څوک چې تا سره دي على الفلك ینه فل فلکی اټول خبره برشه وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين نوایا الله حمد ثنا الله تعریف او الله شکریا جلا تا په مونږ باندې ډېر لوی نعمت وکړ چې مونږ دې دې ظالمان نه خلاص کړو وایا تمام حمدنا تمام صفاتنا د کمال خاص الله لردي چې باغې ټولو صفاتونو د کمال کې یو صفت د کمال دادې چې الله څوک هلاک یو څوک بچ کوي د ډیر زبردست صفات ته سو کهلا کوي او سو بچ کوي اغه ذات ته چې موږ اخلاص کړو د دې قوم ظالمانو نه او دا سورې نام کوم تیر شیو هم خبرو جلا ویلو کله چې په قومونو باندې عذاب راغی فقطعه دابر القوم الذين ظلموا جلي ولويستي الظالمان نوی چې والحمد لله رب العالمین ذکر دا مسئله ده قرآن چې کله تاسو پیژنې په دنیا کې یو ظالم انټرنیشنل چرسو کې پیژنې او هغه مرشي چې مسلمانې نو هغه به وایي چې الحمدلله شکر دی چې یو خو پکې کم شو شکر دی چې دې ظالم نه خلاص شو دیه پاس پتالونو ګرځي کله لندن تاوري کله یو پښ دال دین مسلمانان کم دي الله وی شکر وباسا چې دا ظالم مر شو چې د خلکو وینې توی کړي د خلکو مالونه لوټ کړي هر قسم ظلم کړي اغه مرشنو اوه نو اغه مرچتا وقر رب انزلني منزلا مباركا بیا دا خو د خطو دعا وا بیا د راګوزیدو دعا وا تخی کیشته ګرځې زبرا اشپګ میاشتي زمکی او دا اسمان او با یو بل سر ملاو شوی فلتق الماء علی امر قد قدر زمکی او دا اسمان او با یو بل سر ملاو شوی اندازه اللہ تا معلومه چه سور او باوی او دا سکشتے وخان سمرینو دنو په بو کې روانه و بیا بس کله چې الله حکم وشو نو اسمان ته وی چې یا سما او اقلعي یا ارض ابلعي هي زمکه خپل وبراکاګه او اسمان خپل وبوبن کا بس باندې او استوت علی الجودی او کشته کې نستا وجودی غر باندې د فلسطین نبی چې کله راکو زیدنو الله تعالی دعا وکوه چې دا وایا دا دعا هم درچا د پاره تر قیامت پورې وی چاته نه معلومه ځکه چې قران چا ویل نه دی دا قران کې ده بل کتاب غونښتا شکور تمام کې اډوډی قایا کې دا کتابونه دې د ځانو ښه شکور تمام ډوډی قایا هغه کې څه دي وقر رب وایا په دعا کې چې زما رب انزلنی منزلا مبارکن ما کوس کې دې زما کتاب خدا سی پکو زیدو سرا چی دا خیر او دا برکت وی اے اللہ چی بیاغا چل نئی اپو خواچی و اشپاگ می آشتی مخ کی چی کم چلو پا دید مکا چی بیاغا ظالمان پکی نئی من ظلم مبارکن دا سی کو زیدل جو مانا دا من ظلم دیخا کو زیدو تویلش مصدر دی که من ظلم وی نبیا مانا زه منزل کور ته وي منزل زه ته وي ودل ته منزل نو یلې د نمرات نه کو زیدل دی یا الله چې موږ دا کو زیدل ډیر د خیر او د برکت شي چې په دې کې په موږ کې څوک تکلیف او نمومي ضرر او نمومي مصیبت وره تپېخ نشي ځکه الله د مصیبتونو په صحت نشته کنه وانت خیر المنزلین او یا اللہ تو بہتر کزون کے خلق لرا دکنن خطول دغا سپر دے دخطو دا کزیدو دخطو دا کزیدو دخطو مخکتو دعا مشته ده او بیا رستو سوره زخرف کې راشي او غیاز ده اکثر خلق ته او ده کزیدو بداوی چکم ده کزیگی نو داوی چه رب انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین یا اللہ زستار پاک ازمک ترالما یا حجلا یا عمریلا او یا نور خپل کاروبار لا حلال رزق لا تجارت لا نوکریلا مزدوریلا نو اللہ زما دارات لل برکتی کے زما دارات لل خیر او دو فیدیو گرده دا سو کوئی کنی دال باو بیا بیاو بنده واپس را تو چه غطاوانی اومشو پیسیم خرد شوی او واپس را غییسو نشو دو خدای بنده دوم را خوب پاکی خدای هم یاده وکنه تو تش کفیل یاده کفیل سو خوالا دے کفیل خوالا دے نو آقا کفیل نیا دے دزمک ایز آسمان نو مالکو دا دعا با دویلی وکنه چی اللہ زدہ دا سی نیک کار دا پار رالما نسو زمان دا گزیدلو زمان دا راتل دی زیتا برکتی اگر دے چیزم خوشحالی ما رست خلقم خوشحالیو کفیلم خوشحالی یا ارسو خوشحالی خیر المنزلین دارکن یا اللہ تا بہتری تا طول آغا خلقنا منزلین چیغیم المستیاور کئی نتا دہر جانا بہتر میں المستیاور کئی تا دعا نوح علیہ السلام ہوئی چرا کسی بس بیا غ ظلمنا او غسینو خیر خیریتو ان نبی ذالک لا آیات یقینا په دی واقعات نوح علیہ السلام کې ډیر هدایات دي او ډیر تعلیمات دي او ډیر عبرتونه دي لا آیات ډیر چې مسله څنګه وشو او قوم سوو یې بیا د انبیاو شان سوشو یا اللہ رب العزت کم رحمکو لآیات لیکن دیر دا عبرت خبر فکر اللہ وی دادا چو این کننا لمبتلین چو منگا خام خا امتحان کو کنا امتحان نسوک نبچ کی خا یو خواہ ای چو نابالغینو اغیق نشتر دا اللہ حق نغی مکلف ندی غریبان دے امتحان نئی دنا بالغو دما شمانو دی جون دیر خیستا جون دیخا مکہ دی اسنا نئی خبر او پاکی کنا معصوم وطوئی خا پینزل سکال تنی رسی دلے ناغت معصوم ویلش خا دبا غبان دے امتحان نئی نو چار سم رئی نو لمبتلین اللہ وی خارم دیو جندہ مسئلہ دا چیز ما شمان خدا کا عدد تے بس شور ازوگا منڈے ترلے ٹوپناو کنا دا کئی کنا نو بازی مشرانی اگی چو گورنو اجزان تنگ شی کنا نزورن و توکی ہوئی سو کزغلی دو جماعت نا جماعت که توپو نوائی وائی جماعت که دو آگئی ایلکا تو آئی کور تزا تا تس تکلیف دے وچی لڑشنو بیا بایس نئی خوا تا منزکو دغا دے حقو وز تزلرشنو غصب دلن در دی خوا ازا خو ما شمان دی دیوائن دخ دے حق نشتا نتو دل سل زورن اکی خوا او دی کار سکین دا گنا نه دی او چې بالغ شو او بیا سکین اب گنا یې ښا که ماشومان تر روزه خدا سنشتا خو که جماعت پرست که پلیت کو نوم تا بذر و براواله پی پراوله او جماعت بپاک که و ماشوم تا بسنوه نو ٹیک دا ادب خبری و تا بکه مور و پلار با تاوی بیا و داسه نی کنخا اول استازان خو مور و پلار دی چه غی و تا دا عرصو خی چه گوره جماعت تا خدای کور دی و خدای که رانه و نکه و خدای که داو نکه سمان شعنا من بعدهم قرنن آخرین بیا می اللہوی پیدا کلو پست دی قوم دنو علیہ السلام نا یو بلا پیڑے یو بل قوم دلتا قرآن نم ندے غستی خوا خواست دی آیاتونو نا او دا بیان ندا سے معلومی گی چدا سمودیان دی ذکر رستو داغی دا حلاکت پو حق کی وی 41 کے چفا غزتو مصویحتو بالحق دی اگی پچگا حلاک شو او پچگا چی حلاک شوی دی نو آغا قوم دا صالح علیہ السلام سمودیان سو کوئی مرتن عادیان دی قوم دا حود علیہ السلام اگی پچگا نو حلاک شوی اگو پارسن لعلیم ریحن سرسرن غیبان دی اللہ توپان او سلی را وستخار پارسن لعبیم رسولا منهم پس رولی که منگا پتی کیه یو عظیم الشان پیغمبر تدید چنسنا انسانو بشرو او کما مسلو ان اعبداللہ اقا مسلوانو انبیاء اخبال مسئلہ نہ دکڑی دا خوست وکی خلق نوری مسئلی راوی استخار فزان پردائی چی نسو کوئی روی حقوق الوالدین سو کوئی حقوق الزوجین او سو کوئی اخلاق حسنہ او زوک پی کتابو نا لیکی ازوک پی سلی که لگی آدی لیکن اصل خبری نور دیخا ولی پوئی گی کنه چی دیکی دیر مشکلات تی چی انبیاءو تس رسید لی پا دی مسئلہ رسید لی اگا دین دیتا وی نور دین خو گران نده دا گران دا او چې دا دې پری خو دا ابل ست ذلا سواچ او ناغي کې هم مزيدي ورا کو نه سوې کپړې او جوړې سوې مالونه او دولتونه سوې پلاټونه او بي ارز وګشته دا تکلیف او امتحان خو په دې مسله کې ده چې ان عبد الله الله یو غنې مالکم من الہین غیرو نشتے استاو دپارا اسو کھاجت روا بغیر دالانا افلا تتقون ورطا سو اللہ سر شرک کوئے و یری گینا اتو شرکونا اللہ سر شرک کوئے فلا تتقون او یری گیتنا نا دادو صالح علیہ السلام مسلوا دیر آسانا یو خبروا آگئی کسو نور سو گنجائش نو چکنے خلق پی پوا نشی آگئی کسو نور سو گنٹو منٹو کار نو دا کیسو ٹوڑا کولو نا بس چل آیا ہو گنے بغیر داغن ابل حاجت روانشتا کارساز نشتا مالک دن پیو دا نقصان نشتا ادا تازو چکم گنلی دی دا پریز ہے او استاد په شانتی بندیانو چې جوان دیونو لا سیکول شو خلق سره ها چاله پیسې ورکړي وی چاله به ډوډۍ چیرې استلیو ململا او چاله به غریب سره به هم امداد کړو او چا سره به پیټ اوچت کړو سبې کړو نو چې مړ شو نو اوسته سواله نو مشرکین زادین له ها زادین دې جوندے ذات یې پری خودو چې باغ موت ناراضي فنا ناراضي ښا چې کوم مړ شوی دی خاور شوی دی نو هغه ته ولاړ دی دا شرک ده په دنیا کې کدا عقیده صحیح شو ار سب صحیح شي ښا دا ټول دی عقیده سره خلق قرآن دی ښا دا څه چې ویني په دنیا کې دا تخم بوزغلې او دا ټول د شرک نه پیدا شوی دی چې موحد شي کنه دا به نوري چغلې وکړه جواری وکړه شراب وخوړ نه نه تو چرته موحد سره وچرته سوال نه پیدا کی دا څومره چې دا کارونه کوي دا ټول دا بدعتان او مشرکان کوي ښا چې څه کارونه دي نه دي یې کوي ښا نو او مخ مونږ تر اړي یره وی دي ار څه خراب کړو ادي هیڅ نه مانی او خلق ټول څه مونږ وایو ته مو توحید اومنه نو نور ګناونه نه نو پاک شي ښا وایز استویتا انتا کلچی برابر شویتو او هغه څوک چې تاسو ردی په دې کشته باندې وقل الحمدلله الذی نوایا چې د کمال صفاتنا او حمدنا صفاتنا د خدای ته خاص الله لرضی ازات چې مونږه اخلاص کړو د دې قوم ظالمانو او هغه یې هلاک کړل تد الله کار دی چې څوک هلاکی او څوک بچ کوي بل څوک نشي کولی داس کار وقر رب انزلنی منزلا مبارکن کلا چې بیا طوفان ختم شي او خیر خیریت شي او کوزیږي زمکه ته نو دا دعا وایا چې زم عربا ما کوز کې دې زمکه ته منزلا مبارکن پداسي کوزي دو سره چې د خیر او د برکت وي وان ته خير المنزلين او ته د هر چا نه بهتر کوزون کې او زیور کون کې او خیر او برکت ور کون کې هر څه ستاسو په اختیار کې دي نو مستانه سوال دی ان نبی ذالک لا آیات بشکا په واقعات نوح علی السلام کې دیر عبرت ندی وین کننا لمبتلین او یو دادی چلاوی من خام خواه امتحان کون کیو اده امتحان دیر وقتی که نخوا قوم ده نوح علیہ السلام لی سمر محلت ورکو نوح علیہ السلام پا دی انتظار ستلی شو چسل کال و تیر شو انوی خلق براغن نوح علیہ السلام بوی رب دی کی با زمان مرگری سوکی خوا او دی که انشاءاللہ چه زمان مرگری او پیدا شی نو یہ سوک با بکی نو نو چه بلا پیڑے برالانو بیا به انتظار کوم چه کدی که دا سوک دخده بندی ازمان خبر او من اللہ نو غبا تیر شوان بس پیڑے برات لاؤ اصوک بابا کنا پیدا کی دخا نزا که اغچ بیا خیری کری دی چه اے ربا مپریدا تا دی قوم نا یو کور پا دنیا با یو کور چه پرین دی نخا یو کور ولی زکا ولا ایلیدو الا باجرن کفارا نو سو کال مونږه انتظار وکړو چې پیدا کیږي نو هغه کافر او فاجری نو بس د دې نور سو امید نشته ها ځکه هلته کې ویلو چې الله هلاک یې کی او تباہی یې کی ها سمان شانا من بعدهم قرنن آخرین بیا پیدا کړ مونږه پس د دې قوم د نوح علیه السلام نه یو بل قوم سمودیان فارسلنا فیهم رسولا منهم پس راولی گمون پدی که پیغمبر د دې د قوم نه د دې د جنس نه ان عبد الله هم په دې مسله باندې چې خلقو الله یو غنه مالکم من اله غیر نشته استو د پاره حاجت روا بغیر ددنان ابلا تتقون ولکفر او شرک او دخلین ان یریګه درسنه یریګه مشرک دی کنه بس د قبرنا د جندینا او بس درسنه یریګه څه چاګټ یم کړی وی دا دل تک سله جوړ شوی دی ها او سله نو جوړ بات کپل سایکل زینو کوزبشی هله پتو موازو کله کوي بده ورځي د سایکل نه دا سی جون وخت یې شوې ده ها په دې کلو کې کوڅوک په سایکل ته کوڅوک په بخره سورو کوزو او چې دا سی زیارت ته بورغ نه کوز بشو دا ورو دا تیارې ده کنه الله یې ځنه یریږي زمانه نه یریږي فلا تتقون تمره جاهلان یا